Εσείς τσιμπήσατε κανένα ρολογάκι από τον Πρίγκιπς ή μπα? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Έλα να ζήσει ο Πρίγκιπς. Καλώς ήρθατε, καλώς τους. Πίσω σελίδες ακούτε. Τετάρτη και 27 ο Ιούλιος. Μωρέ, να συγχωρεθούν τα αποθαμένα του. Μας άνοιξε την καρδιά, μας έφερε επενδύσεις, investments. Δεν θα έρχομαι, λέει, στην Ελλάδα με άδεια χέρια. Έξω καρδιά ο κυριούλης αυτός. Δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια. Not with empty handed. Πώς το είπε, I will not come empty handed. Και του είπε άλλος, thank you ο δικός μας. Ευχαριστούμε, Πρίγκιπς. Πρίγκιπς, μη χανόμαστε. Ξέρω ότι δεν είναι για γέλια η υπόθεση, δεν είναι για καθόλου για γέλια. Σε άλλη περίπτωση, αν ήταν ένας οποιοσδήποτε πρίγκιπς που απλά εμείς έχουμε στρώσει κάτι κόκκινα χαλιά, πότε κατέβηκε για άλλον αρχηγό κράτους ο Μητσοτάκης έξω από το Μαξίμου, στο δρόμο, στην Ηρώδου Αττικού, με το χαλί να φτάνει μέχρι έξω για να υποδεχτεί, ούτε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν έχουμε υποδεχτεί έτσι. Τον πρίγκιπς όμως, θα συγχωρήσετε αυτή την ασυνταξία, είναι ο πρίγκιπς του πρίγκιπς των πρίγκιπς, ο πρίγκιπς, έτσι θα το λέμε, από την ταινία εκείνη την παλιά, την υπέροχη. Θυμάστε τον Βουτσά που μοίραζε ρολογάκια όταν κατέβαινε από το στο οξυπόλυτος πρίγκιπς? Έτσι κάπως του είπε, δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια, θα φέρω εδώ επενδύσεις, χαμός και ενέργεια και υδρογόνα και ανανεώσιμες ενέργειες και συμφωνίες. Έχω να σας διαβάσω τη λίστα των συμφωνιών, κάθε μία από αυτές είναι ένα μικρό σκανδαλάκι, να ξέρετε. Και ποιος, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται ότι έχει λερώσει τα χέρια του με αίμα χιλιάδων ανθρώπων, ο άνθρωπος που έχει στα χέρια του τη δολοφονία του δημοσιογράφου του Τζαμάλ Κασόγκη στο προξενείο. Δεν τα είπαμε αυτά εχθές στο Μαξίμου, μωρέ, μην τον στενοχωρήσουμε τώρα, δεν βαριέσαι, είναι και πρίγκιπς, τι να κάνεις. Άσε που δεν ξέρεις που μπορεί να σε πετύχει μετά και ποιος να είναι και παρακολουθήσεις τώρα. Ακούτε τον Ανδρουλάκη με το Predator, δεν παίρνει και πολύ να... Predator, πώς το λένε. Δεν θέλει και πολύ να σε βάλουν στο στόχαστρο και να σε βρουν σε κανένα χαντάκι, ειδικά αν μπλέξεις με τους Σαουδάραβες και τις Μαντήλες κλπ. Τουλάχιστον από το φυσικό του ανθρώπου αυτού, δεν ξέρω αν εσείς είδατε έναν επενδυτικό συνεργάτη, έναν συνεταίρο, έναν άνθρωπο που ήρθε. Δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια στην Ελλάδα, κρατήστε το αυτό. Δεν θα έρχεται με άδεια χέρια, κάνα ρολογάκι θα το τσιμπήσουμε. Κάτι για την Ιεμένη, ότι είναι σε εξέλιξη μια ανθρωπιστική κρίση και η Σαουδική Αραβία έχει τον πρώτο λόγο και την κύρια ευθύνη ότι αυτός είναι που έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Ιεμένη, 110.000 νεκροί, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην ιστορία μέσα σε ένα κράτος μόνο με το ολοκαύτωμα μπορεί να συγκριθεί το τι συμβαίνει στην Ιεμένη, 20 εκατομμύρια άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας και με την ανάγκη να έχουν συνδρομή από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις για να ζήσουν εξαιτίας του πολέμου που κάνει αυτός ο κύριος που ήρθε εδώ και μας είπε δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια, να ξέρετε. Και του είπε και ο άλλος thank you. I welcome you in the Prime Minister's office. Your Highness, το Your Highness πήγε σύννεφο, παιδιά. Η Είχα σκοπό να σας πω από το πρώτο μέρος της εκπομπής να συνεχίσω την υπόθεση το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Έλα, μπέρδεψα. Θα πάει στο δεύτερο μέρος αυτό. Έχω πάρει τα μηνύματά σας. Τα περισσότερα διαφωνούν μαζί μου και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Δεν θα κάνω την πάπια, θα τα διαβάσω όλα. Αλλά στο πρώτο μέρος με έχει συγκλονίσει ο πρίγκιπς από χθες. Τι να σας πω. Με έχει συγκλονίσει και κυρίως η σταθερή μας προσήλωση στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντοτε, έτσι. Δηλαδή με τον Πούτιν που είναι σφαγέας κόβουμε μέχρι και την καλημέρα και τον Ντάγκα Σπαζά και τον Τζαϊκόφσκι και όλα τα πάντα. Με τον άλλο που είναι και αυτός λίγο σφαγέας αλλά δεν μας πειράζει μωρέ. Αυτός είναι και φίλος των Αμερικανών. Οπότε θα γίνει δουλειά, θα τα ξεπεράσουμε, δεν θα πούμε τίποτα μπροστά του, ούτε για τον Κασόγγι, ούτε για την Ιεμένη, ούτε για άλλα που έχουν βγει στη φόρα. Έχω μαζέψει μερικά να σας τα πω, αλλά εμένα ποιος με ακούει τώρα δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι να μην έχει, δεν βρέθηκε και κανείς να κάνει καμιά ερώτηση περίεργη, δεν είχε καν ερωτήσεις στον πρίγκιπς. Είναι δυνατόν να πας να κάνεις στον πρίγκιπς ερωτήσεις, τι το πέρασες, όπως τότε με το Βουτσά. Εδώ στο ηχητικό που έχω εξασφαλίσει από την όλη χθεσινή, αυτό εκεί που σας λέω, I will not come empty handed, δεν θα έρθω με άδεια χέρια, έχει νομίζω το zoom δίνεται σε αυτά τα 1:58 είναι, δεν είναι πολύ, 2 λεπτάκια, για να καταλάβετε δηλαδή αν δεν πήρατε χθες ιδέα τι έγινε. Your Highness, it's a real pleasure to be able to welcome you to Athens. We hope to have the pleasure to enjoy your company. James Bond. Excuse me. Σε μέν δε φέρ. Ο πρίγκιπς παρακαλεί να του μιλάμε μόνο ελληνικά. Ελληνικά. Oh yes. Μάλιστα, έχει λάβει ελληνική μόρφωση. Ο παιδαγωγός του ήταν Έλληνας, αφού ξέρει όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Παρακαλεί λοιπόν κατά την εδώ παραμονή του να του μιλάμε μόνο στη γλώσσα μας. Ο περίφημα, μιλάτε ελληνικά. Αρκετά. Συγκά, θα στραμπολίσεις τη γλώσσα. Θα μείνετε καιρό. Να δούμε. Πώς σας φαίνεται η ζωή στην Ελλάδα? Καλή είναι. Μόνο λίγη ακρίβεια έχει, δεν έχει ακρίβεια, Φτώχεια. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 3,000 και 4,000 το μήνα. Τόσα πολλά. Λέω τόσα πολλά. Τι, εγώ τα έχω για κορδόνια μόνο αυτά την ημέρα. We would like to explore further opportunities between our two countries. And our two economies to partner and to attract more Saudi investment into Greece. So it's a great pleasure to be able to welcome you to Athens and to the Prime Minister's office. Τι γοητευτικός άνθρωπος αυτός ο πρίγκιπς. Γοητευτικότατος, τρομάρα του. Εγώ τουλάχιστον τον έχω μες στην καρδιά μου. Και όπως φαίνεται και αυτός. Αν κρίνω από τα λόγια που μου λέει. Α, σας λέει λόγια. Τι σας λέει? Πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. We have a lot of agenda, investments, trade, economic agenda, political agenda, security. So I promise you that when I come to Greece, I will not come empty-handed. We have a lot of stuff that's going to be game changer for both of countries and also for the whole region. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Highness. Δηλαδή, όπως φαίνεται, άνοιξε η τύχη σας. Μάλλον. Όχι απλά άνοιξε η τύχη μας. Εδώ, παιδιά, θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια ότι αυτός είναι μοσταγής. Αλλά δεν χρειάζεται να σας απασχολήσει αυτό. Δείτε εδώ, πώς το είπε, investments, security και energy και όλα μαζί, όλα στο τραπέζι, παιδιά, στο πιάτο. Μαζέψει μερικά. Υπάρχουν και δημοσιεύματα στην Ελλάδα, παλιά δημοσιεύματα, από το Fortune Greece για παράδειγμα, για να σας λέω τις πηγές μου, που έχουν κάνει με αναδημοσίευση από το BBC, από διάφορες, δηλαδή έξω, κάτι λένε για τον πρίγκιπα. Είναι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας. Έχει και ένα όνομα που είναι έτσι. Μπιν Σαλμάν είναι το μικρό. Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν είναι το μικρό, το σύντομο. Το άλλο το μεγάλο είναι, αφήστε, θα σας το πω μετά ολόκληρο. حاسب نفسك يا هالإنسان وانهار Έλα, το έχω. Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλασίζ Αλ Σαούντ. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο πολύ. Πρέπει να το μάθετε, να το προφέρετε. Δεν το λέω για μένα. Εγώ το ξέρω. Εσείς πρέπει να το μάθετε. Ξανά πάμε. Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλασίζ Αλ Σαούντ. Εντάξει. Πώς το έλεγε εκεί ο γύλος στη Σοφερίνα, Σπάνο Βαγγέλο Παπαδημήτρα Κόμπλο, όχι Σπάγκο Βαγγέλο Βανέλο, ένα τέτοιο πράγμα, κάπως έτσι. Λοιπόν, ακούστε τι θα φτιάξουμε για αυτόν, με αυτόν. Θα φτιάξουμε, λέει, θα συστήσουμε Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας. Ανώτατο Συμβούλιο Ενέργειας, Στρατιωτικής Συνεργασίας, Διμερών Επενδύσεων, Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, Υγείας. Τον Μπιν Σαλμάν θα κάνουμε Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα... Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν... Έχει κι άλλο, μην νομίζετε. Καταπολέμηση του εγκλήματος. Εννοείται. Άμα δεν κάνεις με τον Μπιν Σαλμάν συμβούλιο για την καταπολέμηση του εγκλήματος, με ποιον θα κάνεις? Πολιτισμού. Ήταν Κυμενδώνη χθες, παιδιά, και χαίρετησε τον Πρίγκιπς. Δεν ήταν από αυτές που ακούσατε στο ηχητικό πριν. Ήταν άλλη. Πριν ήταν η Μάρθα Καραγιάννη και η Ζωζό Σαπουντζάκη. Λοιπόν, τι άλλο? Και αθλητισμού θα κάνουμε. Ναι, αμέ. Και τεχνική συνεργασία στα πεδία της τυποποίησης και ποιότητας και στη συνεργασία στην αρχειοθέτηση και διαχείριση αρχείων. Στην αρχειοθέτηση και στη διαχείριση αρχείων του κράτους. Θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία τα δύο κράτη πώς θα αρχειοθετούν. Αυτό από, καθένα από αυτά που σας λέω είναι από ένα σκάνδαλο τώρα, έτσι, από ένα, να ξεκινήσεις ξεχωριστή έρευνα για το καθένα, για το τι περιλαμβάνει. Γιατί να ανταλλάξουμε αρχεία με τη Σαουδική Αραβία και τι αρχεία θα ανταλλάξουμε? Δηλαδή, άμα θέλεις τώρα να αρχίσεις να ξεσκαλίζεις, δεν είναι για εκπομπή για να κάνεις λίγο πλάκα και χαβαλέ και να βάλεις τώρα αράβικα τραγούδια και τέτοια. Εδώ είναι το καθένα από αυτά, είναι ένα σκάνδαλο ξεχωριστό. Καθίστε λίγο να σας πω μερικά πραγματάκια για το με ποιον υπογράψαμε την συμφωνία για την άμυνα και για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Το 2015, όταν ορίστηκε από τον πατέρα του ως υπουργός άμυνας, είναι ο διάδοχος, ο αρχηγός του κράτους είναι ο πατέρας. Θα κάποια στιγμή θα έρθει, θα πεθάνει ο άλλος, θα έρθει αυτό στα πράγματα. Λοιπόν, είναι υπουργός άμυνας, ήταν υπουργός άμυνας διορισμένος το 2015, δεν ξέρω αν είναι ακόμα υπουργός άμυνας. Διέταξε λοιπόν την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Ιεμένης, η οποία στρατιωτική εκστρατεία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σας είπα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή που καταγράφηκε ποτέ σε μια χώρα. Ποια Ουκρανία? Η Ουκρανία είναι παιδική χαρά. Η Ουκρανία και ο βομβαρδισμός και τα θύματα εκεί είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στην Ιεμένη. Στην Ιεμένη έχεις μέχρι τώρα 110.000 νεκρούς, 20 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι και αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή που καταγράφηκε ποτέ σε μία χώρα και συγκρίνεται μόνο με το ολοκαύτωμα. Δεν μας ενοχλεί εμάς αυτό. Εμείς είμαστε στην άλλη σωστή πλευρά. Είναι πολλές οι σωστές πλευρές της ιστορίας. Δεν είναι μόνο μία. Εμείς θα κάνουμε επενδύσεις. Αφού είπε ο άνθρωπος, μας φέρνει εδώ τόσα λεφτά. Τι θέλετε τώρα, να τον στενοχωρήσουμε? Ήταν και κάτι ακτιβιστές, λέει, στη Σαουδική Αραβία, που λέγανε, γράφανε, ξέρω εγώ, διαδηλώνανε, κάνανε και αυτοί το τραγικό λάθος, και τους πήγε φυλακή. Ευτυχώς δεν τους πετσόκοψε όπως πετσόκοψε τον Κασόγγι, Θα σας πω παρακάτω για τον Κασόγγι. Και ξέρετε τι είπε, ότι κακοποίησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, έχεις μεν ελευθερία του λόγου, ρε παιδί μου, στη Σαουδική Αραβία, αλλά μέχρι ένα όριο. Άμα από ένα όριο και μετά δεν μπορεί να την κακοποιείς την ελευθερία που σου δίνεται. Άμα την κακοποιήσεις, μέσα. Έχει δώσει το δικαίωμα στις γυναίκες να οδηγούν. Αυτό λέει είναι μεγάλη. Σίγουρα για τον τόπο εκεί είναι μεγάλη, πώς να το πω, ανατροπή, έτσι, καινοτομία. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που τα φιλοκυβερνητικά μέσα εκεί, γιατί και εκεί έχουν μάλλον λίστα πέτσα, λίστα Μπιν Σαλμάν, λένε να η χώρα αλλάζει και προοδεύει και εκπολιτίζεται και εν πάση περιπτώσει γίνεται σύγχρονη, επειδή οι γυναίκες μπορούν πια να οδηγούν. Ναι, οι διαδηλωτές δεν μπορεί να διαδηλώνουν και να κακοποιούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου, αλλά και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πάλι δεν χρειάζεται να σας απασχολήσει και πολύ. Και πάμε στο 2018. Το 2018 ο εκτοπισμένος από την Σαουδική Αραβία δημοσιογράφος, ο Τζαμάλ Κασόγγι, πηγαίνει στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, για να πάρει μία άδεια, ένα έγγραφο εν πάση περιπτώσει, γιατί θέλει να παντρευτεί. Ναι, τον περιμένουν εκεί, τον συλλαμβάνουν καταρχάς, τον βασανίζουν, τον σκοτώνουν και τον διαμελίζουν και πετάνε τα κομμάτια του μέσα σε ένα πηγάδι. Ο Μπιν Σαλμάν καταδίκασε την εκτέλεση. Βεβαίως υπήρχαν πληροφορίες που λέγανε ότι αυτός που την οργάνωσε ήταν δεξί του χέρι και ότι ο ηθήνο νους της εκτέλεσης, επειδή δεν του άρεσαν αυτά που έγραφε ο Κασόγγι, ήταν ο ίδιος αυτός εδώ που ήρθε στο Μαξίμου. Και μάλιστα υπάρχει και έκθεση της CIA και της NSA, των μεγαλύτερων μυστικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνει τον ίδιο τον Μπιν Σαλμάν ως υπεύθυνο της δολοφονίας του δημοσιογράφου. Αλλά και αυτό δεν χρειάζεται να σας απασχολεί σε εσάς. Λες να το είπε άλλος τίποτα για τον Καραϊβάζ, να τα βάλανε κάτω. Ποιος ξέρει. Έχει το παρατσούκλι, λέει ο Μπιν Σαλμάν, στη Σαουδική Αραβία, ο πατέρας της σφαίρας. Ο πατέρας της σφαίρας. Πώς βγήκε αυτό? Είχε ζητήσει, λέει, από έναν αξιωματούχο στο κτηματολόγιο, το δικό τους, να τον βοηθήσει να οικειοποιηθεί μια περιουσία. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα του New Yorker, της εφημερίδας, εκτός εννοείται Σαουδικής Αραβίας, στη Νέα Υόρκη προφανώς. Ο υπάλληλος ήταν και αυτός, τώρα πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, με την ημισέλινο μάλλον στο χέρι. Δεν ήθελε να βοηθήσει τον πρίγκιπα να οικειοποιηθεί ενός άλλου ανθρώπου την περιουσία. Και έλαβε ένα φάκελο στο σπίτι του, ο οποίος περιείχε μια σφαίρα. Και αυτό όμως δεν χρειάζεται να σας απασχολήσει εσάς όταν έρχομαι μπροστά τόσες επενδύσεις. Την ίδια δε τακτική έχει ακολουθήσει και ο Τραμπ επί προεδρίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι επί προεδρίας του Τραμπ έγινε η δολοφονία του Κασόγγι μέσα στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Την καταδίκασε την δολοφονία ο Τραμπ. Ήταν, λέει, μεν αποτρόπαια, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι μικρές λεπτομέρειες. Η Σαουδική Αραβία είναι μεν η δολοφονία αποτρόπαια, αλλά η Σαουδική Αραβία είναι μεγάλος παραγωγός θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης είναι και αγοραστής αμερικανικών προϊόντων. Οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε thank you your highness για τις investments και πάμε παρακάτω. Μην ανησυχείτε, δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε πάντα προσιλωμένοι σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διαλέγουμε στρατόπεδα και ξέρουμε ποιο είναι το καλό του τόπου μας. Πώς το είπε να δείτε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, μωρέ, θα έρθω σε αυτά που είπα χθες. Πώς το είπε ότι δεν χωράνε τώρα με ψημυρίες και δεν χωρά να... μπροστά στο δράμα του ουκρανικού λαού πρέπει να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις, διότι εμείς είμαστε ανθρωπιστές, είμαστε υπέρ των ανθρώπων που βασανίζονται, αυτούς τους αιμοσταγείς δολοφόνους δεν τους γουστάρουμε καθόλου. ειδικά αν είναι Ρώσοι. Αν είναι Σαουδάραβες, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα. Αν το άλλο που το πάτε, που ήρθε με την παντόφλα μες στο μαξί μου. Και μας βρήκε και σε άσχημη στιγμή, σε μια στιγμή αδυναμίας που όλοι συζητάμε για την παντόφλα του μουσικού, στο Προεδρικό Μέγαρο εννοώ, που πήγε ο άνθρωπος, πήγε στην πρόβα 2 ώρες πριν και πήγε πιο χαλαρά ντυμένος και μετά ντύθηκε και τον κοντέψαμε να τον κρεμάσουμε, να τον σταυρώσουμε. Και την επόμενη ακριβώς μέρα, ή δύο μέρες παραπάρα, μετά έρχεται ο Μπιν Σαλμάν, φοράει την παραδοσιακή του αυτό και από κάτω φοράει ένα πέδιλο, παιδιά, ένα σανδάλι που είναι το δάχτυλο έξω, τώρα τι να σας πω. Και λες, σου ξυπνούν οι συνειρμοί και σου λέει, άμα είσαι μουσικός σχεδόν 50 χρόνια στην κρατική ορχήστρα της ΕΡΤ και παίζεις βιολί, δεν έχεις δικαίωμα να πας στο Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή γίνεται θέμα, ρε παιδί μου, ακόμα και 2 ώρες πριν, ακόμα και για τις πρόβες, πρέπει να πηγαίνεις σωστός. Άμα είσαι ο Μπιν Σαλμάν και έρχεσαι με λεφτά και είσαι και λίγο δολοφόνος, πάλι δεν πειράζει, μόλις πήγαινε και με την κάλτσα έξω και να βρωμάνε και τα πόδια, δεν πειράζει, δεν θα σε παρεξηγήσει, κανείς δεν θα σου πει τίποτα, μην ανησυχείς. Εντάξει, αυτόν δεν λέω, για να μην τα βάζω τώρα με τα πολιτιστικά και τα πολιτισμικά δεδομένα κάθε λαού. Αυτόν είναι παραδοσιακή τους φορεσιά. Αυτό φοράνε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φοράει Adidas, Sportex. Αλλά κάπως μας βρήκε στη στιγμή αδυναμίας πάνω που συζητούσαμε για την παντόφλα. Το βλέπεις αυτό και τι να σας πω, υπάρχει και ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί που δείχνει την ώρα που μπαίνει αυτόν και από κάτω είναι ο Πορτοσάλτε που λέει απαράδεκτο να μπει έτσι, πρέπει να απολυθεί φρουρά του Προεδρικού Μεγάρου. Και έρχεται και κολλάει τα μαμ, κουτί παιδιά. Άντε να το γυρίσω τώρα, φτάνει με τα αραβικά, πάμε σε έναν κανονικό πρίγκιπα δικό μας εδώ, Prince. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things to be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Εν τω μεταξύ, εμείς οι δικοί μας αντιπροσωπεία από εδώ, παιδιά, ήταν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, αν δεν έχετε δει την εικόνα και μόνο το γεγονός ότι είναι το κόκκινο χαλί, όχι χαλί, μια χαλούμπα, να, μέχρι την Ηρώδου του Αττικού, είναι το κόκκινο χαλί μέχρι έξω και περιμένει ο Μητσοτάκης έξω στο δρόμο εκεί μαζί με τους τσολιάδες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και τον υποδέχεται από εκεί να τον πάει με τα πόδια. Αγίματα, εθνική ύμνη, να και ο της Σαουδικής Αραβίας, να και ο ελληνικός, να και οι χαιρετισμοί με τη σημαία, καλά φωτογραφίες αυτά κλπ. Οι δικοί μας εκεί τα στρατιωτάκια, τα ναυτάκια να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Καινούρια μόδα είναι αυτή τώρα. Εγώ νομίζω παλιά δεν γινόταν. Τώρα τους έχουμε βάλει όταν καθόμαστε προσοχή και είμαστε στο παρουσιάστε. Τραγουδάνε και τον εθνικό ύμνο εκεί δίπλα. Δηλαδή πιο kids πεθαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, μη μένεις εκεί. Μείνε στο ότι ήταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρατεταγμένο για να χαιρετήσει τον Μπιν Σαλμάν. Τι να σου πω τώρα, από τον Άδωνη, υπουργός Ανάπτυξης, λέει, ο υπουργός Εξωτερικών, ο Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας, ο Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο πρέσβης, οι πρέσβητες, εαυτό της, τι να σας πω τώρα, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπη. Μιλάμε, παιδιά, για κόσμο, όχι αστεία. Δηλαδή, όλη η κυβέρνηση χθες, ή άντε η μισή κυβέρνηση, ήταν στο Μαξίμου να υποδέχεται τον πρίγκιπς. Τι να σας πω, παιδιά, τι να σας πω. Εντάξει. Με τον Prince, τον καλό, το σωστό. Θα τελειώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής και έρχομαι, μη φύγετε. Just one. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη 27 Ιουλίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους για να στέλνετε τα μηνύματα σας. Ξέρετε τώρα το πώς λειτουργεί αυτό. Και χαίρομαι γιατί όταν έχετε μια πραγματική διαφωνία, την εκφράζετε, δεν κάθεστε κι εσείς ήσυχα και στα αυγά σας, και αυτό ακριβώς χρειάζεται να κάνετε. Και ευχαριστώ εκ των προτέρων, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Λοιπόν, το θέμα, για να αφήσω λίγο τον πρίγκιπς στην άκρη, αν και ήδη έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Αντώνη, ας το διαβάσω αυτό ξεχωριστά γιατί τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία μου λέει: τι κι αν αυτός είναι ο μεγαλύτερος φαγέας της σύγχρονης ιστορίας, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε δουλειές μαζί του. Δεν βαριέσαι βρε παιδί μου, τι κι αν ο καλεσμένος μας είναι ο μεγαλύτερος φαγέας της σύγχρονης ιστορίας. Άραγε θα ντραπεί κάποτε και η ντροπή. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι συνυφασμένη με την γλιώδη δουλοπρέπεια και τα συμφέροντα. Γεια σου Αντώνη, πάμε παρακάτω. Το θέμα μας χθες είχε να κάνει με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, με το κατά πόσο μπορεί να στηριχτείς πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να διαγνώσουμε τα φάουλ, τα ατοπήματα της Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή την περίφημη, περιβόητη πια ομιλία στην επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, 48 ζωηνάχη, η Δημοκρατία εννοώ, όχι η Πρόεδρος. Η Πρόεδρος με πολλά σημεία προβληματικά σε αυτή την ομιλία, με αμφισβήτηση του αν το κοινό περί δικαίου αίσθημα μπορεί να καθορίζει τις δικαστικές αποφάσεις. Εκεί είναι μάλλον μια διαφωνία δική μας με βάση αυτά που είπα χθες, και βεβαίως με τις αρχές της πλειοψηφίας για το αν χρειάζεται να τις ακούμε πάντα και λοιπά, για το πώς δουλεύει η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, για τον λαϊκισμό, για το τοξικό κλίμα και λοιπά και λοιπά. Πρώτο μήνυμα επικριτικό για όσα έλεγα χθες, ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Έπεσες στην παγίδα της Ακελαροπούλου και έγινες εις αποστάκιας. Δεν έχουν καμία σχέση οι υποθέσεις. Πισπυρίγκου Λιγνάδη. Πρώτα-πρώτα, ποτέ η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν ζήτησε κρεμάλες ούτε στη μία υπόθεση ούτε στην άλλη. Οπότε το κοινό αίσθημα περί δικαίου που αναμασάμε είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Στην περίπτωση Πισπυρίγκου το ζήτησαν οι ακροδεξιοί μετά από ανηλαιή προπαγάνδα από τα συστημικά μέσα. Αυτοί βάλανε τις δάδες και τα δικράνια στα χέρια του όχλου. Στην περίπτωση Λιγνάδη, ποτέ η αριστερά δεν ζήτησε το κεφάλι του στο πιάτο. Μόνο αξιοκρατία και ισονομία και δικαιοσύνη ζήτησε, μου γράφει ο Μπερσέκερ. Η μεγαλύτερη διαφορά βέβαια στην υπόθεση, μου γράφει ο Μπερσέκερ, είναι πως ο Λιγνάδης έχει όλο μα όλο το σκοτεινό σύστημα που μας κυβερνά πίσω του, πολιτικό, δικαστικό, μηντιακό, επιχειρηματικό, όλους. Και εμείς οι ξυπόλοιτοι έχουμε φάει τόσο μεγάλη ήττα, που αντί να τους κυνηγάμε νύχτα μέρα στα μέγαρά τους σαν τον πρόεδρο της Σρι Λάγκα, απλά ζητάμε να μην δείχνουν και τόση αλαζονία όταν στρίβουν και τεντώνουν το Σύνταγμα και τους νόμους κατά το συμφέρον τους. Ψίχουλα ζητάμε, αλλά ούτε αυτά δεν παίρνουμε προφανώς. Για τον 60 και μέρες απεργό πείνας δεν είχε κουβέντα να πει η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σαν πολύ αλακάρτ δεν έχει καταντήσει η δημοκρατία μας. Για το άτομο των παραδειγμάτων Πισπυρίγκου, αλλά και για τις μάγισσες στο Μεσαίωνα που έλεγα χθες, θα παραδεχτώ ότι έχετε δίκιο. Και εσύ Μπερσέκερ και άλλη ακροάτρια, η κυρία Κατερίνα που μου έστειλε ένα μήνυμα, θα το διαβάσω παρακάτω. Ναι, είναι άτομο το παράδειγμα, είναι λάθος το παράδειγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ποτέ δεν ζητήσαμε η άλλη πλευρά να δολοφονηθεί ο Λιγνάδης, να τον κρεμάσουμε το Λιγνάδη σε μια πλατεία. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί ένας νόμος που να δείχνει ότι οι πράξεις του είναι κατακριτές και τιμωρούνται. Αξιοκρατία, όπως ακριβώς το λες. Ωστόσο, η συζήτηση που έκανα χθες είναι για το αν αυτό, αν προσπαθήσουμε να το ορίσουμε αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αν μπορούμε καταρχάς να το ορίσουμε, αν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Δηλαδή, αν έχει μία βάση στα λόγια της η κυρία Σακελαροπούλου, αν προσπαθείς δηλαδή να αποδείξεις το άτομο των επιχειρημάτων της, σίγουρα δεν είναι ούτε η Πισπυρίγκου, ούτε οι μάγισσες του Μεσαίωνα τα καλύτερα παραδείγματα. Και έχω μία απάντηση κατευθείαν από την άλλη πλευρά, που επίσης διαφωνεί μαζί μου, που δίνω βαρύτητα στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, που λέω ότι δεν μπορώ να το ξεχάσω, που λέω ότι ειδικά στην περίπτωση του Λιγνάδη δεν μπορώ να το ξεχάσω και που πηγαίνω μεν να το υπερασπιστώ, αλλά προσπαθώ να αποφύγω την θεοποίηση αυτού του κοινού περί δικαίου αισθήματος, να δούμε πόσο χωράει, πόσο κιλό θα βάλεις, πόσα κιλά θα βάλεις σε κάθε περίπτωση και πώς θα το ορίσεις, ποιος το ορίζει. Ποιο είναι το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ενώ καταλαβαίνουμε όλοι γιατί συζητάμε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε δικαίως εξοργισμένοι που ο Λιγνάδης είναι έξω. Θα πρέπει να βάλεις δίπλα-δίπλα άλλες υποθέσεις. Και ο Νίκος, γιατρός, μου δίνει ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά που βάζει πιο σωστή παράμετρο σε σχέση με τα επιχειρήματα που έδωσα εγώ. Με τα παραδείγματα που έδωσα εγώ εχθές. Μου λέει για μια περίπτωση ιατρικού λάθους που έχει ζήσει πάρα πολύ καλά με κάποιους συναδέλφους του, με ανθρώπους που βρέθηκαν στο σκαμνί, ενώ τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια ενός παιδιού, με πάρα πολύ αναλυτική περιγραφή, μου στέλνει και κείμενά του κλπ. Και μου λέει ότι σε αυτή την περίπτωση το παιδί πέθανε, οι γιατροί όμως είχαν κάνει ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν με βάση τα πρωτόκολλα, με βάση όλα τα δεδομένα. Και όταν έφτασε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί οι γονείς έκαναν μήνυση φυσικά στους γιατρούς, τότε στο δικαστήριο ακούστηκαν απίστευτα πράγματα και λειτουργήσε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αλλά εκεί φάνηκε το δίκιο του κόσμου να αδικεί τελικά τους κατηγορούμενους. Μου γράφει λοιπόν ο Νίκος: σήμερα διαφώνησα στα περισσότερα από όσα είπες για το κοινό περί δικαίου αίσθημα και επειδή είμαι σίγουρος πως θέλεις να ακούς και την άλλη πλευρά, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, σου στέλνω τις αντιρρήσεις μου. Δυστυχώς έχουμε ζήσει και εμείς δικαστικές αίθουσες και κατηγορούμενους που ήταν αθώοι. Το γνωρίζαμε όχι μόνο επειδή τους ξέραμε προσωπικά, αλλά και επειδή γνωρίζαμε επιστημονικά, εν προκειμένου ιατρικά, πως δεν έφταιγαν οι κατηγορούμενοι και που καταδικάστηκαν πρωτόδικα επειδή έπρεπε να ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αυτό το τελευταίο το γνωρίζουν πολύ καλά οι δικηγόροι και έτσι βρίσκονται οι χαροκαμένοι στην Τατιάνα, κάποιοι πριν καλά-καλά θάψουν τον αγαπημένο τους, ενώ υπάρχει και μια κάμερα έξω από την αίθουσα μπροστά στην οποία λιποθυμάει πάντα κάποιος. Κατάληξη, πρωτόδικα κατά δίκη για να αθωωθούν στο εφετείο μετά. Σε μια χώρα όπου η δημοσιογραφία έχει πάρει την κατρακύλα που έχει πάρει, πιστεύεις πως μπορείς να στηρίζεσαι στο κοινό περί δικαίου αίσθημα για υποθέσεις όπως αυτή της Συριάνας ή του Μιχαηλίδη ή του Ινδιάνου ή ακόμα και του Ζακ Κωστόπουλου? Η πλειοψηφία του κόσμου θα έπαιρνε την αντίθετη από την δίκαια, όπως την εννοούμε εσύ και εγώ, άποψη. Η δικαιοσύνη οφείλει να είναι ανεξάρτητη, να ακούει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, όπως στην περίπτωση Λιγνάδη. Μην ξεχνάμε πως βρέθηκε απέναντί του το Σωματείο Ηθοποιών, αλλιώς ακόμα και εδώ αντιδράσεις μπορεί να ήταν περιορισμένες, και να αναλαμβάνει ανώτατη δικαστική αρχή, δεν ξέρω αν είναι η εισαγγελέα εφετών Ιερίου Πάγου, δεν ξέρω τις διαβαθμίσεις, μου λέει ο Νίκος, την άμεση διερεύνηση της απόφασης και αν είναι σύνομη τότε να την υπερασπιστεί και να ζητήσει να αλλάξει ο νόμος. Στην περίπτωση που δεν είναι σύνομη, φυσικά να ανακληθεί και να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε την δικαιοσύνη να αποφασίζει βάσει της εικόνας που δημιουργεί η κάθε Τατιάνα με τον κάθε βραβευμένο σύζυγό της και μισθοφόρη συναδελφή σου όπως ο Πορτοσάλτε. Shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By me, it's to shame means that you. Και φυσικά μου γράφει ο Νίκος, δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσω το παράλογο που βλέπω στο να είναι κάποιος προφυλακισμένος όντας κατηγορούμενος απλά, άρα αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου, και ελεύθερος όντας καταδικασμένος. Συνεπώς, πώς μου φαίνεται άδικο ο Λιγνάδης με την Πόρσε να είναι σπίτι του, επειδή έχει την δυνατότητα. Το θέμα ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία, πριν γίνει η χθεσινή εκπομπή, μου είχε στείλει το εξής μήνυμα, και ενώ και εγώ ήταν η περιοχή της Ηλίας, θα ξεχάσω μου λέει για λίγο τις φωτιές που μας απειλούν, μια και είμαστε λίγα χιλιόμετρα από τις εστίες και η φορά των ανέμων προς το παρόν μας γλιτώνει, για να αναφερθώ στην ομιλία της Προέδρου της και μετά τρεις τελίτσες δημοκρατίας. Τα θεσμικά αντίβαρα είναι θεμέλια του κράτους δικαίου και δεν υποτάσσονται στις πλειοψηφίες και στους εφήμερους συσχετισμούς. Η δικαιοσύνη δεν θα απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα. Είναι σε εισαγωγικά η επίμαχη φράση. Κατά την άποψή μου, η ομιλία της κυρίας Σακελαροπούλου την εκθέτει και την καθιστά ανακόλουθη για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτον, δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος δημοκρατίας και να μην πιστεύεις στην αρχή της πλειοψηφίας. Και δεύτερον, δεν μπορείς να έχεις υπηρετήσει τη δικαιοσύνη και να αγνοείς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Άλλωστε, για το λόγο αυτό υπάρχει το καθεστώς των ενόρκων. Και τελειώνω, μου λέει ο Αντώνης με το ερώτημα, τι ανάγκασε την κυρία Σακελαροπούλου να υπερασπιστεί εμέσως πλην σαφώς την απόφαση αποφυλάκησης Λιγνάδη σε μια τόσο σημαντική μέρα για την υποτιθέμενη δημοκρατία μας. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool, money on my mind. Got my tin in my hand and my game in my eye. I'm a loped out gangster. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σηκώνει πολύ συζήτηση. Δεν είμαστε, εγώ τουλάχιστον δηλώνω, το δήλωσα και χθες, δεν είμαι ο πιο ειδικός για να, δεν, ούτε νομικές γνώσεις έχω. Προσπαθώ να αντιληφθώ, προσπαθώ να δικαιολογήσω την οργή μου και να κάνω ένα, να φτιάξω έναν κανόνα. Όταν η οργή δική μου για την υπόθεση Λιγνάδη είναι εμφανής, τότε πρέπει να αμφισβητήσω την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά σε άλλη περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου με βρίσκει σύμφωνο, θα πρέπει να έχω άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Δείτε ένα άλλο παράδειγμα. Στην ίδια υπόθεση είμαστε. Εκεί δεν ξέρω αν το πεις κοινό περί δικαίου, μπορεί να είναι κοινό περί της αντίληψης, να μην σου πω και της καλλιτεχνικής, της σύμφυσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη διαμαρτυρία. Πήγαινε λοιπόν σε έναν καλλιτέχνη χθες, σε μια συναυλία, προχθές σε μια συναυλία, όπως πολλές συναυλίες που σηκώνονται πανό, αυτά τα γνωστά πανό που λένε βιαστής είναι, και επίσης το δικαιοσύνη ανορθόγραφο όπως το έγραψαν οι γονείς του Νίκου Σαμπάνη στο πανό μετά τη δολοφονία του. Και ο καλλιτέχνης, ενώ σηκώνεται το πανό, όπως έχει σηκωθεί σε θέατρα, σε συναυλίες κλπ, ο καλλιτέχνης αυτός λέει «Συμφωνώ μαζί σας, αλλά κατεβάστε το γιατί με αποσυντονίζει». Αν μέχρι τώρα δεν ξέρετε για ποιον καλλιτέχνη μιλάω και σκοπίμως δεν έχω πει ακόμα το όνομά του, βάλτε λίγο τον εαυτό σας. Εγώ τουλάχιστον σας ομολογώ ότι πέφτω στο αμάρτημα του να ψάξω να βρω ποιος είναι για να καταλάβω τι είναι το μήνυμα αυτό. Διότι κάποιος που διαμαρτυρήθηκε επί σκηνής για ένα πανό που έλεγε αυτό που εγώ πιστεύω, προφανώς είναι αντίπαλός μου. Και λέω, κοίταξε να δεις, αν είναι ο Σαββόπουλος, για παράδειγμα, θυμάστε τα προηγούμενα που έχουμε με τον Σαββόπουλο, με την ιστορία με την Ουκρανία και με τη συναυλία. Αν είναι ο Σαββόπουλος αυτός που είπε κατεβάστε το πανό αυτό γιατί με αποσυντονίζει, θα πω ότι στην ουσία ξεπλένει το Λιγνάδι. Έτοιμο, εδώ θα το είχα στο στόμα. Έλα όμως που ο καλλιτέχνης είναι ο Σωκράτης Μάλαμας. Και τώρα τι γίνεται. Tap dancing on minefield every day. In volatile way. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay. Προφανώς για τον Σαββόπουλο έχω άλλα μαζεμένα. Προφανώς για τον Μάλαμα, απογοητεύομαι. Τι λέει το κοινό περί δικαίου αίσθημα τώρα, πρέπει να μείνει το πανό κρεμασμένο σε όλη τη συναυλία, παρόλο που ενοχλεί τον καλλιτέχνη? Ή ο καλλιτέχνης εμέσως, παρόλο που είπε ότι συμφωνεί, αλλά εμέσως λέει αφήστε το τώρα, κάντε το, να πάμε, κάντε το γαργάρα να πάμε παρακάτω. Είναι τέτοιου χαρακτήρα ο μάλα μας για να πει κάντε το γαργάρα, ή απλά πρέπει να σεβαστώ την καλλιτεχνική του υπόσταση που να λέει ότι θέλω να τραγουδήσω χωρίς να με αποσπά κάτι? Δύσκολα ζητήματα. Βάζω εγώ στον εαυτό μου καταρχάς, σας λέω, γιατί εγώ είμαι φαν, έχουμε ποτιστεί με Σοκράτη Μάλαμα και είναι στην αποδόπλευρα της ιστορίας που λέει και ο Κυριάκος, στη δική μας πλευρά της ιστορίας ο Σοκράτης ο Μάλαμας. Αλλά η κίνηση αυτή προφανώς, άσε το αν σε απογοητεύει, σε προβληματίζει, λες τι γίνεται εδώ τώρα. Έχουμε μπει μέσα σε ένα ποτάμι διαμαρτυρίας που λέει ότι εδώ εκφράζεται με έναν τρόπο αυτό που δεν εκφράστηκε στο δικαστήριο ή τουλάχιστον με την απόφαση περί αποφυλάκησης. Και ξαφνικά, ενώ είμαστε όλοι και εκφραζόμαστε, ένας δικός μας άνθρωπος λέει σταματήστε το γιατί αυτό με αποσυντονίζει. Τι θέση παίρνεις εσύ τώρα? Έχεις ίδια μέτρα και ίδια σταθμά? Προφανώς όχι, κανένας μας δεν είναι. Ποιος είναι ο... Και ακριβώς επειδή οι δικαστές είναι άνθρωποι που επηρεάζονται από όλα αυτά, γι' αυτό βάζω και την οπτική του Νίκου που σας έλεγα πιο πριν. Ότι τελικά και ο δικαστής, γιατί αν κάποτε φτάσουμε που λέει ο ποιητής να αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο και με ένα γιασεμί, μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά μέχρι τότε, και επειδή κανείς δεν θα είναι θεός πάνω στην έδρα, αν υπάρχει και αυτός, άνθρωποι θα δικάζουν ανθρώπους. Και άνθρωποι θα επηρεάζονται και από τατιάνες και από λιποθυμίες, όπως έλεγε για την άλλη υπόθεση, αν πιστέψω. Και πιστεύω αυτό που μου λέει ότι οι γιατροί δεν ήταν ένοχοι τελικά, παρόλο που χάθηκε ένα παιδί. Έλα στη θέση του παιδιού, έλα στη θέση της οικογένειας του παιδιού. Ναι, εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Προφανώς δεν δικάζουν τα θύματα. Γιατί αν δίκαζαν τα θύματα, θα ήθελες να σκοτώσεις αυτόν που σκότωσε τον δικό σου άνθρωπο. Και θα πηγαίναμε αλλού. Προφανώς δεν δικάζουν τα θύματα. Μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε. Και σας έλεγα και χθες, είναι και καλοκαίρι, κάνει και ζέστη, πηγαίνουμε για την άδεια και μάλλον δεν. Αλλά τα πράγματα σε φέρνουν εδώ, να πρέπει να τα συζητήσεις αυτά. These things will come to pass. The trees have grown. Ο φίλος ο Ζώης, καινούριος ακροατής, μου λέει στην παρέα μου κάθε πρωί στο τρένο, στον πηγεμό προς το γραφείο, αλλά και αφού φτάσω, εφόσον δεν έχω καμία συνάντηση. Είμαι κάτοχος Ζηρίχης, παρακαλώ, εδώ και 10 χρόνια και πραγματικά χαίρομαι για την απόφασή μου αυτή, η οποία δεν ήταν θέμα μνημονίων ή επαγγελματικών φιλοδοξιών, αλλά αισθηματικών λόγων. Ομοιοπαθής. Η Ελβετία με έκανε να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει η λέξη φιλότιμο στις ξένες γλώσσες. Δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοια λέξη. Όλοι οι άνθρωποι είναι φιλότιμοι στις ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να οριστεί λέξη για κάτι τόσο κοινότυπο. Οι κανόνες και οι νόμοι γίνονται σεβαστοί από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Αντίθετα, στην Ελλάδα είναι τίτλος τιμής να είναι κάποιος φιλότιμος, λέμε τώρα. Όσο θα υπάρχει αυτή η λέξη, το ελληνικό κράτος δεν θα είναι ποτέ μια δίκαιη κοινωνία. Άμεσος στόχος των επόμενων κυβερνήσεων πρέπει να είναι η κατάργησή της. Ακούω, μου λέει, τη σκέψη σας για όλα που θα έπρεπε να κάνουν οι Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να βράζουν. Αγορές αεροπλάνων, τιμές ενέργειας, πόλεμος, δικαιοσύνη για λιγνάδι, αλλά δεν πιστεύω πως τους καίνε πραγματικά για να επιδιώξουν την αλλαγή ή την ανατροπή. Μου φαίνεται πως το μόνο που μετράει είναι ο μικρόκοσμος της οικογένειας του καθενός και το κόμμα, παύλα, ομάδα. Κανείς δεν συλλογίζεται σφαιρικά τι πρέπει να αλλάξει ώστε να γίνει αυτός ο ρημαδιασμένος τόπος καλύτερος και προπάντων δικαιότερος. Οπότε πάμε γερά για μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη και βλέπουμε. Συγγνώμη, μου λέει, για το κατεβατό, θα μπορούσα να γράψω 10 σελίδες, αλλά σταματάω εδώ. Είναι που τα έχω μαζεμένα. The Ο φίλος ο Πολυχρόνης μου γράφει, και μάλιστα είναι δημόσιο αυτό το σχολείο του κάτω από τη χθεσινή εκπομπή, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και στα της εισαγγελέως εφετών δεν φαίνεται να προκύπτει από το κείμενο της Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορά για λαϊκισμό της εισαγγελέως, ούτε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Από το 50 λεπτό, μου λέει, της εκπομπής και μετά κάνεις ένα συνειρμό και εικασίες που μπορούν να ερμηνευτούν μόνο επί προσωπικού. Αν γνωρίζεις κάτι παραπάνω, θα ήταν διαφωτιστικό. Σε όλα τα υπόλοιπα, μου λέει, που αναφέρεις, με ξεκάθαρα επιχειρήματα και τοποθετήσεις, την κριτική σου. Πολυχρόνη, δεν είπε η πρόεδρος. Ούτε είπα εγώ ότι είπε η πρόεδρος ότι η εισαγγελέας ενέσκυψε στον λαϊκισμό. Αλλά η εισαγγελέας εφετών έλαβε ή δεν έλαβε υπόψη της το κοινό περί δικαίου αίσθημα για να ασκήσει έφεση επί των αποφάσεων αυτών και για την αποφυλάκηση και για την μία από τις περιπτώσεις βιασμών που αθωώθηκε. Έλαβε ή δεν έλαβε υπόψη της αυτή την οργή που υπάρχει στην κοινωνία. Αν δεν την έλαβε, δεν έχω πληροφορίες, δεν μου είπε, δεν μου ήρθε η εισαγγελέας να μου πει, επειδή εσείς φωνάζετε και γράφετε πανό. Βιαστής είναι στην Επίδαυρο και στο Μάλαμα, εγώ κάνω έφεση. Ούτε θα το μάθουμε αυτό ποτέ. Αλλά λέω, αν αυτό είναι δεδομένο και αν υπάρχει ένα κοινό περί δικαίου αίσθημα που επηρεάζει και την απόφαση, την τούμπα απόφαση σε ό,τι αφορά την αρχική απόφαση του δικαστηρίου, τότε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν μιλά για το κοινό περί δικαίου αίσθημα που δεν θα καθορίζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αν σε μία περίπτωση υπάρχει έστω η υποψία, να σου πω εγώ, για να είμαι πιο σαφής, ότι το έλαβε υπόψη της εισαγγελέας, δεν ασκεί επιρροή, δεν ασκεί παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης ή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχω στοιχεία, όχι προφανώς, και μου γράφεις κιόλας ότι θα έπρεπε τις ερωτήσεις αυτές από την εκπομπή να μπορούσαμε να τις πραγματοποιήσουμε και απευθείας στην ίδια την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, μου λέει, το ζήτημα της πλειοψηφίας και της υπόστασής της σε μια δημοκρατία, όπως και η διευκρίνηση των φυγόκεντρων τάσεων. Τι εννοεί φυγόκεντρες τάσεις η πρόεδρος της Δημοκρατίας? Είναι ένα κείμενο, μια παράγραφος που έχει πολύ πυκνά νοήματα και νοήματα που θέλουν πολύ περισσότερο ψάξιμο και σίγουρα διευκρινήσεις. Πολυχρόνη, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα βρεθούμε ποτέ. Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας σπάνια κάνουν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι. Και όταν φτάσουν οι δημοσιογράφοι, αυτοί που φτάνουν εκεί, σου θυμίζω την περίπτωση Χρύσας Ρουμελιώτη, η οποία παραιτήθηκε από το ρεπορτάζ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, γιατί η ΕΡΤ επέλεξε να βάλει και έναν άλλο, ένα δεύτερο, που δεν θα ρωτάει περίεργα πράγματα και που δεν θα λέει και περίεργα πράγματα όταν η Πρόεδρος λέει πατάτες. Τελευταίο μήνυμα, λόγω του χρόνου είναι αρκετά, δεν τα προλαβαίνω όλα. Κατερίνα, δασκάλα, μου λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή και ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα, μου λέει, που θέλω να πω αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Ματαλιωτάκη για τα pushbacks ως δυνατό χαρτί της κυβέρνησης. Τις δηλώσεις του Άδωνη για το πόσο φυσιολογικό είναι να καίγονται τα δάση. Το άρθρο του κυρίου Μαγκλίνη στην Καθημερινή που ανοίγαγε τον παιδοβιασμό σε Βίτσιο. Συνεπώς, όλοι εμείς κάνουμε king shaming και ντροπή μας. Και στην πρόσφατη ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι ήθιστο πολιτικός λόγος να μην είναι έτσι. Ο κύριος Μαγκλίνης δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά έχει δημόσιο βήμα σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα και θεωρώ πως τον αφορά εξίσου, όπως και τους άλλους. Δεν τρίβει στη μούρη των πολιτών ότι καλά κάνουμε και δολοφονούμε ανθρώπους. Ότι κάθε καλοκαίρι θα καίγεσαι και μην γκρινιάζεις. Ότι οι παιδοβιαστές είναι ok, απλά εσύ είσαι συντηρητικός. Ότι οι θεσμοί αδιαφορούν για τη γνώμη σου. Ο δημόσιος πολιτικός λόγος είναι γεμάτος με εφημισμούς, με προσχήματα. Με απότερο σκοπό οι ομιλητές να κρύψουν αυτό που πραγματικά εννοούν από το μη φιλικό ή και το κεντρό κοινό, ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα κατανοητή στο κοινό που τους υποστηρίζει. Η προσωπική μου εκτίμηση, λέει η Κατερίνα, σε αυτό το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ανέχεται όλη αυτή τη λεκτική βαρβαρότητα και τις πρακτικές που την ακολουθούν. Αν όντως η Νέα Δημοκρατία σκοτώνει τους εφημισμούς της, είναι σε λάθος σελίδα, ελπίζω. Εξίσου αισιόδοξη είμαι και στο θέμα του κοινού περιδικαίου αισθήματος. Τις μάγισσες δεν τις έκαιγε το κοινό περιδικαίου αίσθημα, αλλά κάτι πορωμένοι ιερείς με παπική βούλα. Η σχετική υστερία ευκαιρία στους πιστούς ξεκίνησε αργότερα, ευθυγραμμιζόμενη με την ισχυρότατη εξουσία και τον εκπαιδευτικό ρόλο που απορρέει από αυτήν, που είχε η Εκκλησία εκείνες τις εποχές. Στην περίπτωση της Πισπυρίγκου, επίσης δεν νομίζω να ήταν το κοινό περί δικαίου αίσθημα που έλεγε να κρεμαστεί στην πλατεία, είτε πριν είτε μετά τη δίκη. Πάλι κάτι πορωμένοι τύποι ήταν έξω από το σπίτι της, χωρίς ίχνος αισθήματος ευθύνης για τις πράξεις και τα λόγια τους. Όχλος, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, μου γράφει η Κατερίνα, ούτε εγώ θα ήθελα να ανοίξω το πορτάκι του να κρίνουν τα δικαστήρια υπακούοντας ή επικαλούμενα το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς η ακροδεξιά του ξημερώνει. Θα ήθελα όμως να ακούσω το συλλογισμό της κυρίας Σακελαροπούλου για το επίμαχο θέμα. Να ο δικός μου. Πώς αλήθεια διαμορφώνεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Από την ιδιοσυγκρασία μας, από το σπίτι μας, από τις εμπειρίες μας, από την εκπαίδευσή μας στα σχολεία, από τις συζητήσεις στις ενημερωτικές εκπομπές, από τις μεταξύ μας συζητήσεις, από το πόσο συχνά συναντάτε μια συγκεκριμένη άποψη, πώς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σχηματίζεται σε διάφορα ποσοστά από όλα τα παραπάνω. Τι ακριβώς από όλα αυτά λοιπόν δεν εμπιστεύεται η κυρία Σακελαροπούλου και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ώστε να θεωρούν ότι οι πολίτες δεν έχουν ορθό περί δικαίου αίσθημα, ακόμα και όταν πρόκειται για πλειοψηφικό? Τι δεν εμπιστεύεται η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία, τα σχολεία, τα μέσα ενημέρωσης, τα social media, το ελληνικό DNA, τι? Και επειδή εδώ κάνει τζίζο οποιαδήποτε απάντηση, κάνω δεύτερο ερώτημα για να διευκολύνω. Πώς διαμορφώνονται οι νόμοι και για ποιον σκοπό? Διότι είναι γελίο να μιλάμε για τον ανεξάρτητο θεσμό της δικαιοσύνης, λες και πρόκειται για κάτι που δημιουργήθηκε στο κενό και λαμβάνει χώρα στο κενό. Και κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο. Όποιος ήρεμος, νομοταγής, απλός πολίτης ακούει μήνυση, δικηγόρος, δικαστήριο κλπ, τρέμει το φιλοκάρδι του. Είστε περήφανοι για το χώρο που σας γαλούχησε και που γαλοχείτε κι εσείς με τη σειρά σας, κυρία Σακελαροπούλου? Εγώ θα ντρεπόμουν, γράφει η συνονόματή της, η Κατερίνα. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου, δεν έχει τελειώσει η συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εξαιρετικά και για τα πολύ σοβαρά και διορθωτικά και στα δικά μου λεγόμενα μηνύματα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, αλλά και ο προβληματισμός τουλάχιστον γύρω από αυτά νομίζω ότι είναι σημαντικός. Σας χαιρετώ για σήμερα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά. Let my people